विघ्न हरता, हे बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता, हे द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे। हे विघ्न हरता, हे बप्पा विघ्न हरता, लग तेरा है माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे आरे। दिल से पुकारे उसकी लगी है नैया किनारे, जब जब बाजे बाजे डंका तेरा बप्पा, डंका तेरा बप्पा, डंका तेरा, पढ़कर बदकिस्मतों की तू बिगड़ी सवारे। हे विघ्न हरता, हे बप्पा विघ्न हरता, विघ्न हरता, हे बप्पा विघ्न हरता, विनाश पाप का हो तू पग जहां पे धरता, भजन तेरा तमस में भी है प्रकाश भरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे आ।